საიდუმლო უცხოდა დიდებული ვიხილეთ ქვაბიცათა, ემსგავ საქალწული ქერობიმთა, ხოლო ბაგა სახე იქმნა სამყაროსა, რამე თუ დაიტია დღეს ქრისტე ღმერთი და უტევნები, რომელსა ვადიდებდეთ.